Especialment quan va aparèixer Samuel Eto'o al volant d'un Ford darrere d'aquella pilota de futbol. Com s'ho explica? Suposo que com ara Ford et dobla el pla Prevert, veurem cada cop més cotxes Ford per tot arreu. Comença a jugar. Xarxa Ford de Catalunya. Tu diràs, cada dia de cada dia, a RAC 1, amb Jordi Basté. Hi ha gent, en Pep Guardiola aquí, quan falten dos minuts per arribar a les 12 en punt de la nit, ara que ja sabem que ja anuncia que plega, saber com a jugador, no com a entrenador, ja sàpigues que ja tens molts managers que et diuen Barça B, Nàstic de Tarragona, Nàstic. En fi, hi ha molta gent que t'està fent ja la feina pel futur. Hi ha un grup de gent que diu, pregunteu-li de part del canal Barça el xat hispano si algun cop va tenir alguna oferta del Real Madrid, si ho va pensar o ho hagués fet. I si li agradaria entrenar al Barça B. Gràcies de part dels 89 usuaris del canal Barça que estem escoltant en aquests moments, Sabadell. No vaig tenir cap oferta al Real Madrid. I què Barça més? Barça B. Primer entrenador, el segon entrenador. Però dels meus anys de la cantera del Barça, l'entrenador